Łączmy się w pary, kochajmy się. Łączmy się w pary, kochajmy się. Atrakcyjna pani, koniecznie dziś, nie jutro dziś. Poznam pana jakiego, nawet za rok, nawet za sto. Kochać go nie przestaje, bo tylko wie, ona to wie, jak niedobrze być samej. Łączmy się w pary, kochajmy się. Kulturalny pan szuka kogoś, kto chce, do końca chce do niego się poprzytulać. Łączmy się w pary, kochajmy się. Łączmy się w pary, kochajmy się. Pokochałem panią i pierwszy znak dostałem. Teraz jasny dla mnie jest, że tylko ja na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęli. Teraz jasny dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Łączmy się w pary, kochajmy się. Czy tak dopełnia się marzeń? To nie jest tak, nie zawsze tak, że ogień nie parzy. Więcej czy mniej, więcej czy mniej, swoje życia skrzyżujmy. Po co ten pęd, po co ten ruch, bo czasem nie da się wolniej. Łączmy się w pary, kochajmy się. Łączmy się w pary, kochajmy się. Pokochałam pana, gdy pierwszy znak dostałam. Teraz jasny dla mnie jest, że tylko na to czekałam. Pokochałem panią, gdy w drodze się minęli. Teraz jasny dla mnie jest, że życie ja z panią podzielę. Marta.